il-muża miċela tal-win. Għad daqsillum maħassejt id-disa forzi muzikali iħannuni f'bennina ta' kliem li paxxil widna. L-istorja li bġrajiet ta' ġensim ħeġġeġ fis-saħna ta' dem. Is-sagru mqaddes jarraxna b'fidi vera bil-qawwa tal-kliem. Is-sfin iżeffen l-ona nota mirquma fis-sakra tal-qlub. L-istilel jiddu f'baħar iswed infinit fil-moħħ tal-bniedem. Id-daħk idewwi pjagim dennija bidlam fis-sawma tar-ruħ. Il-biża tal-mewt traċedja mtella fuq palk mill-lodwa sal-lejl. L-ilsna jinħallu febika li ma tintemx biż-żmien mewwieti. In-noti jarxu it-nejn il-qlub imtarxa biħsejjes l-uġieħ. Il-qlub maħbuba jinaqdu f'kelma waħda li qatt ma titbiel. Il-muża nżeret darba u qatt misetni għax l-kelma tixxettel toktor ma snin.